ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महर्षि ने उनसे कहा था, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। तत्पर्य, प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है, यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे को स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यह परंपरा विधि कही जाती है। और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क न देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्वकारण कारणम्। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत भगवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। शीर्षक दसवें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस अध्याय जिसमें आज का श्लोक अर्थात श्लोक जो हम अभी उसका पाठ किया, इस अध्याय का नाम है भगवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो कैसे भगवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, आप क्या किस प्रकार का प्रसाद लिया, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है श्रीमद् भागवत में। अनेक अनेक असंख्य प्रश्न है, तो कैसे भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, किसी का सुझाव है तो कैसे यही संभव है। यही प्रश्न, आप क्या किस प्रकार का भोजन क्या खाए, तो यही एक उदाहरण है, एक प्रश्न जिसका उत्तर नहीं है श्रीमद् भागवत में। तो कैसे भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, ठीक है नहीं उत्तर दूंगा, तो वो प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। तो पहले समझना चाहिए किस प्रकार का प्रश्न पूछूं, विशेषकर ये भगवत चर्चा सुत गोस्वामी जैसे और शौनक आदि ऋषि जैसे महान महान बुद्धिमान और शुद्ध आत्मा लोग के बीच में होती है। तो जब शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछे तो शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से नहीं पूछे तो हे महात्मा आप कहो क्या कहे, तो उस प्रकार का प्रश्न नहीं। तो व्यर्थ प्रश्न पूछना का जरूरत नहीं। तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना सेवया उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। इस प्रसिद्ध श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि व्यर्थ प्रश्न पूछना का कोई जरूरत नहीं। तो बहुत से लोग साधु के पास आकर ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हे महात्मा मुझे बहुत डर भी नहीं और बहुत सारे डॉक्टर के पास गए और वे कुछ नहीं कर पाए तो आप मेरे लिए कुछ आशीर्वाद दो जिससे डर निकाल न हो। तो इस प्रकार का प्रश्न या याचना साधु से नहीं पूछना है, ये याचना साधु से नहीं मांगना। एक उदाहरण है कि यदि हम सोना या चांदी खरीद लेंगे तो सब्जी बाजार जाने से क्या फायदा हो। अगर हम सब्जी खरीदना चाहते तो इलेक्ट्रिकल बाजार जाने से तो नहीं मिलेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक दुकान में कहेंगे कि मुझको 5 किलो आलू दो तो इलेक्ट्रिक दुकान वाला क्या उत्तर देगा। तो वो सब्जी बाजार और 1 किलोमीटर सामने है लेकिन मेरे पास पैसा है तो ले लो पैसा देता हूं। आप व्यापारी है आपका लाभ होगा लेकिन मैं सब्जी नहीं बेचती स्विच है सॉकेट है तार है यही सब है तो अगर लेने हो तो ले लो पैसा दे। तो ऐसे ही दुनिया में अनेक सब्जी बेचने वाले हैं, अनेक डॉक्टर है। तो साधु के पास जाकर जो बाजार में मिलते हैं उसलिए नहीं मांगना। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। तो यदि उदार जो खींचने साधु का आशीर्वाद से या जैसे तैसे हो किसी प्रकार से निकालना है तो वो श्रेय होगा कि नहीं। अच्छा होगा बहुत दर्द है पीठ में और जैसे तैसे हो दर्द तो नहीं है। तो वो व्यक्ति का कल्याण है लेकिन वो पूर्ण कल्याण नहीं है क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम और पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयन। बार बार शरीर एक या दूसरा प्रकार का शरीर धारण करना है और शरीर के साथ शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना असंभावी है आवश्यक। और वास्तव में वो शारीरिक सुख बहुत कम है और शारीरिक दुख बहुत ज्यादा है। तो हमारा एक गुरु भाई कहीं महीने के पहले कार एक्सीडेंट होता और अपना अनुभव से कहीं महीने के पश्चात बोले कि वो शारीरिक सुख जैसे आइसक्रीम खाना या सबसे बड़ा सुख क्या है इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख क्या है, शास्त्र क्या बोलते हैं, मैथुन, मैथुन सुख, तो वो हम कितने समय मैथुन सुख या आइसक्रीम सुख अनुभव कर सकते हैं? कौन अच्छा लगता है आइसक्रीम खाना? सब अच्छा लगते हैं, अच्छा स्वाद है, बहुत ठंडा है। तो अगर मैं सबको आइसक्रीम दूंगा तो सब प्रसन्न होंगे। तो एक किलो लो और एक किलो लो, तीन किलो, चार किलो, पांच किलो, फिर पेट फट जाएगा। तो हम वो सूप, वो क्या है वो सूप, तो इंद्रियों और इंद्रिय का विषय का संस्पर्श युक्ति से वो सुख होते, यही संस्पर्श जा होगा दुख योनि एवते आद्यंत अंत कौंते या न चेषु रमते। तो कितने मिनट हम आइसक्रीम सूप या मैथुन सूप या जो भी सूप अनुभव कर सकते, ज्यादा मिनट नहीं है, लेकिन दर्द का अनुभव। मेरा गुरु भाई श्याम चंद्र गुरु बोले कि खाली एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट नहीं था, उनका वास्तव अनुभव है अभी तक हो रहा है, आठ महीने के पश्चात अभी तक दिन रात तीव्र दर्द अनुभव करते हैं। जितने भी इंजेक्शन देना है तो फिर भी बहुत बहुत दर्द अनुभव। तो ऐसे शरीर व्याधि मंदिर। और एक उदाहरण है कि ये क्या बोलते हैं, नक, नक बोलते हैं। तो इस ये शरीर का एक अंश है, तो इससे कितना सुख मिल सकते हैं, इससे सुख प्राप्ति संभव है? नहीं, लेकिन इससे बहुत दर्द मिल सकते हैं। अगर किसी का क्या बोलते हैं, तो इनग्रोइंग, इनग्रोइंग नेल, तो ऐसा है कि नाक जो त्वच के अंदर जाते उससे बहुत दर्द होता है। तो ऐसे ही किडनी से कितना सुख मिल सकते, कुछ नहीं। किडनी, किडनी क्या बोलते हैं हिंदी में, अब किडनी बोलते हैं। तो अगर वो किडनी में पत्थर है, किसी का हुआ किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, आपका तो मैं शाप नहीं देता हूं, किसी का ऐसा था, बहुत बहुत बहुत दर्द होता उससे। तो इसलिए यही सब समझ गए कि यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते आद्यंत अंत कौंते या न चेषु रमते भूतः, कि ये पूरा जगत के प्राणियों इंद्रिय सुख के लिए सदैव व्यस्त रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये इंद्रिय सुख का परिणाम होते हैं दुख, और इसलिए वो पीठ में दर्द है। हे साधु महात्मा, मुझको आशीर्वाद दे जिससे उससे मैं गाचूंगा। तो उस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान लोग साधु के पास नहीं जाते हैं, वे श्रेय उत्तमम इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। तो कैसे मैं और केवल मैं नहीं, और सब जगत के लोग, सब बद्ध जीवों सदैव चिरकाल के लिए सभी प्रकार का दुख से मुक्त हो सके। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछना बुद्धिमान है, और खाली इस प्रकार का प्रश्न यथार्थ प्रश्न है, और इस प्रकार भागवत श्रीमद् भागवत सभी प्रश्नों का वास्तव उत्तर है। कितना खिड़की है उस वो सामने वो बिल्डिंग जो है, कितना खिड़की है उसमें, तो ऐसा प्रश्न पूछने से श्रेय उत्तमम, उत्तम कल्याण नहीं मिलता। तो यही प्रश्न पूछना कि वो सभी भौतिक पदार्थों का मूल कारण क्या है। तो आधुनिक विज्ञान का प्रयास है इस भौतिक जगत का सभी पदार्थों और सभी वस्तुओं और सभी शक्तियों का देखना, विश्लेषण करना, लेकिन वो आधुनिक वैज्ञानिकों तो इतना सा अनुसंधान करके भी और इतना तथ्य और ज्ञान आविष्कार करके भी तो शुरुआत से सही प्रश्न नहीं पूछ। तो सभी वस्तुओं का स्रोत क्या है, ये वास्तव ज्ञानी विज्ञानी का यही प्रश्न पूछना चाहिए, और कि विज्ञान से हमें निर्णय की या स्थिर की कि जगत में बहुत नियम है, लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन इत्यादि इत्यादि, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये लॉ वो लॉ दूसरा लॉ ये सब लॉ। तो लॉ मेकर कौन है एक्चुअली, यही स्वाभाविक प्रश्न है। तो ये सब लॉ है, भौतिक प्रकृति के बहुत नियम है। तो नियम कैसे, तो ये नियम के नियम करता है, और कि केमिस्ट्री में कि कैसे एक केमिकल दूसरा केमिकल से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये सब केमिकल्स कहां से आया है, तो वही प्रश्न पूछना चाहिए। तो यदि हम सर्व कारण के कारण समझते तो फिर हम सब कुछ समझते। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्, हम सब कुछ समझते यदि हम मूल सभी वस्तुओं का मूल स्रोत, सभी कारण के कारण और प्रकृति के सब नियम के नियम कर्ता, यदि हम कृष्ण को समझते तो हम सब कुछ समझते, अर्थात ये भौतिक पदार्थों देखने से हम हमारा दुर्लभ और अनमोल मानव जन्म व्यर्थ काम में नहीं जान कि ये केमिकल कैसे दूसरा केमिकल सही रिएक्ट करते हैं। तो ये सब अनुसंधान करने का कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान की भौतिक प्रकृति के अनुसार वो सब कुछ जो मानव समाज के लिए आवश्यकता है तो भगवान की कृपा से उनकी ही भौतिक प्रकृति के द्वारा तो सब कुछ भगवान हमको दिया। हमारा क्या क्या आवश्यकता है, खाना पीना सोना उसमें तो रोटी का प्रमाखान ये सब आवश्यकता है। तो भगवान की कृपा से तो ये सब भारत जैसे देश में बिना कठिनाई से ही मिलते, तो शायद मर्सटाल में या ग्रीनलैंड में ये सब प्राप्त करना कठिन है, लेकिन गुजरात में उदाहरण स्वरूप तो माटी या मिट्टी अच्छी है और फसल निकालना इतना कठिन है। आप फार्मर सब्यसाची दास कहो, तो भगवान की दया से काफी जल है और मिट्टी अच्छी है और मकान तो क्या क्या चीज से बनाना है, लोकल इंग्रेडिएंट्स मिट्टी से ही बना ट्रेडिशनली और लकड़ी से, पत्थर पत्थर तो लोकली नहीं मिलते और घास थैच रूफ धान धान का हाँ बैम्बू बांस उससे। तो भगवान की दया से सब कुछ आसानी से मिलते है, लेकिन भगवान को भूल करके हम प्रयास करते हैं इस दुनिया को स्वर्ग जैसे बनाना, लेकिन वास्तव में क्या हुआ तो प्रगति का नाम में हम भगवान को भूल किया और नरक जैसे बना। ऐसे ये सब दिग्विजय ये सब हम सोचते और विचार करते हैं तो यही प्रगति है, लेकिन वास्तव प्रगति यही है कि अनासक्त से विषय प्राचीन भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च प्रगति मान जाती थी। वो सभी प्रकार का भौतिक विषय से अनासक्त, तो बड़े बड़े राजा थे लेकिन राजाओं भी शुद्ध आध्यात्मिक विचार में प्रगत वैरागी ब्राह्मणों को उनसे अर्थात राजाओं से उत्तम मान जाते थे। तो यही वैदिक संस्कृति थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शूद्र से निम्न ये सब जातीय थी, लेकिन सब मानते थे कि आध्यात्मिक प्रगति जीवन का वास्तव उद्देश्य है। तो इसलिए ये भगवत भगवत में वो सभी यथार्थ प्रश्नों के यथार्थ उत्तर मिलते हैं जो दूसरे शास्त्रों में इतना स्पष्ट रूप से नहीं है। तो उत्तर जो मिलते जैसे उपनिषदों में चर्चा है तो आत्मा के बारे में ब्रह्म के बारे में, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो आराम से परम सत्य का निदर्शन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यं परं धीमहि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो श्रीमद् भागवत सभी प्रश्नों का यथार्थ उत्तर है। तो पहले कैसे प्रश्न, कैसे पूछना, किस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए, यही समझना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जब थे मेक्सिको या ऐसे दक्षिण अमेरिका में थे और कुछ तथाकथित फिलोसोफर दार्शनिक प्रभुपाद के पास आए थे और श्रील प्रभुपाद से पूछे कि व्हाई इज देयर एनीथिंग और व्हाई इज देयर एवरीथिंग। ये सब वास्तु जो है जगत में है तो है क्यों, और श्रील प्रभुपाद उनको सुधार दिया, बोले कि यही प्रश्न तो ठीक प्रश्न है, ऐसे पूछना चाहिए तो सब सब वास्तु तो है वो प्रकट है, तो सब कुछ कहां से आते हैं, मूल कारण क्या है, तो यही प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों सब कुछ है तो वो ही वास्तव प्रश्न नहीं है या यथार्थ प्रश्न है। तो सभी वस्तुओं का मूल स्रोत है क्या है, ऐसे पूछना चाहिए। हरे कृष्ण। जसमति नंदन प्रभु और कुछ कहेंगे इसके बारे में, और बहुत कुछ बोलने संभव है। श्रील प्रभुपाद उनका आपने अनुभव बोले कि कोर्ट में अगर एक निपुण वकील है तो इतना सतर्क नहीं करके तो पहले हुआ केस से बोलते और फिर उसका सब काम होगा। तो ऐसे साधु जन तो इतना ज्यादा तर्क नहीं करते हैं, जो शास्त्र से कमांड देते हैं फिर निर्धारित होते। It's so nicely presented in the form of questions and answers. It's a short rupe. The short rupe was about all the information given in the form of questions and answers. So, questions and answers, Maharaj, precious questions, and Sukadeva Goswami answers. Sonakani raised this question and Sukadeva Goswami answers. Guruji questions, Maitreya answers. Narayana Rishi answers Narayana questions. Yudhishthira questions, Narayana answers. So there are so many windows that are open in Srimad Bhagavatam, all the way from Narayana Vyas in the beginning, the Vyas Devas, Narayana answers for the mission in life. So, just like Maharaj said, asking proper questions from the proper authority